Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Piekarnik elektryczny Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2149 zł. Teraz za 1999. Taniej o 150 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. MSWiA zapewnia, służby starają się wykrywać obiekty, które mogą wlecieć do Polski. Tak, żeby wszyscy obywatele w Polsce czuli się bezpiecznie, a zwłaszcza ci obywatele, którzy mieszkają blisko wschodniej granicy. NIK złoży zawiadomienie w sprawie afery GetBack. Chodzi o niedopełnienie obowiązków. Służby robią wszystko, aby jak najwcześniej wykrywać naruszenia przestrzeni powietrznej kraju, zapewnia rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Karolina Gołecka odniosła się do ostatnich incydentów z dronami. Za wschodnią granicą trwa pełnowymiarowy konflikt zbrojny. Dlatego pamiętajmy, że takie sytuacje, kiedy obiekty naruszają naszą przestrzeń powietrzną, mogą i będą się zdarzać. Oczywiście my ze swojej strony robimy wszystko we współpracy i z MON-em, i z wojskiem, ze wszystkimi służbami, aby jak najwcześniej wykrywać tego rodzaju obiekty. Wczoraj strażnicy graniczni znaleźli szczątki drona w Polatyczach, niedaleko Terespola. W sobotę z kolei dron spadł w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ustalono przebieg wypadku, w którym zginęła nasza koleżanka Katarzyna Stoparczyk i jeszcze jedna osoba. Prokuratorzy i biegły badają samochody, które uczestniczyły w tragicznym zdarzeniu na trasie ekspresowej w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Ma to dać odpowiedź na pytanie, czy stan techniczny aut mógł mieć wpływ na przyczyny i przebieg wypadku. Najnowsze informacje ma Anna Orzeł. Kierowcy nadal przebywają w szpitalu. Jeden z nich jest w śpiączce. Pod opieką lekarzy znajduje się też pasażer jasnej Skody, w której tył wjechał drugi z samochodów. Także Skoda, mówi szef prokuratury rejonowej w Nisku, Piotr Walkowicz. Będziemy ustalać też możliwość przesłuchania tych osób, które są hospitalizowane. To zależy oczywiście od decyzji lekarskich. To jest oczywiście zdarzenie, wiadomo, nieumyślne co do swojego skutku. Każdy wypadek jest zdarzeniem nieumyślnym, chyba że ktoś rzeczywiście celowo chciał wjechać. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok obu ofiar wypadku. Anna Orzeł, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli zawiadomi prokuratora generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack. Wniosek NIK-u ma dotyczyć 21 osób i niedopełnienia obowiązków. Według nieoficjalnych informacji ma objąć Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobrę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówi, że była to piramida finansowa, a spółka dodatkowo była notowana na giełdzie. Dając jakby glejt takiej absolutnie bezpiecznych obligacji, bardzo wielu ludzi się dało nabrać na to. A na końcu, kiedy trzeba było tą sprawę wyjaśnić, prokuratura pana Ziobry weszła do akcji, żeby zamieść sprawę pod dywan. Więc politycy PiS-u w tym uczestniczyli. Politycy PiS-u akceptowali całą aferę i tą piramidę GetBack i politycy PiS-u zostawili 9 tysięcy ludzi, którzy zostali oszukani na kwotę 3,5 miliarda złotych i uważam, że ci politycy PiS-u powinni znaleźć się za kratami, mówiąc wprost. Widać, że prezes Marian Banaś na koniec kadencji próbuje się wykazać, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller. A według byłego rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego afera GetBack była wyjaśniana. I oczywiście, że prokuratura powinna podejmować działania, aby skutecznie ukarać tych, którzy doprowadzili do utraty środków finansowych przez osoby, które inwestowały. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast próba politycznego przyklejenia tej afery do osób, które walczyły z tą aferą, jest po prostu absurdalna. Spółka GetBack zajmowała się windykacją wierzytelności. Skupowane długi pochodziły głównie z branży finansowej i telekomunikacyjnej. Nabywała je najczęściej za środki pozyskane z emisji obligacji. Kilkadziesiąt statków z aktywistami, dziennikarzami, politykami i wolontariuszami z całego świata płynie przez Morze Śródziemne do Strefy Gazy. To największy w historii cywilny morski konwój humanitarny. Jego uczestnicy chcą dostarczyć do Gazy żywność i leki. Prawo chroni cywilne statki na wodach międzynarodowych. Na jednej z łodzi jest delegacja z Polski, która właśnie dotarła do Tunezji. Na pokładzie jest m.in. działacz palestyński Omar Faris. Najważniejszy cel to jest przełamania blokady Gazy. Ludzie w Gazie umierają z głodu i także giną przez bomby. My noszymy pomocy. Mleko w proszku, konserwy, różne jedzenia, medycyna, a znaczy lekarstwo, podstawowe urządzenia dla lekarzy. Morski konwój z pomocą humanitarną chce dotrzeć do Gazy w drugiej połowie września. Jeździł czerwonym bolidem po autostradzie i od lat pozostawał nieuchwytny. W końcu czeska policja zatrzymała kierowcę, który wyjeżdżał sobie na drogi wyścigówką, co grozi mu grzywna i utrata prawa jazdy, relacjonuje Wojciech Stobba. Bolid w barwach Ferrari pojawił się na autostradzie ponownie po 3 tygodniach. Tym razem dzięki informacjom od świadków policjantom udało się dogonić auto. W akcji uczestniczyło kilka patroli oraz policyjny śmigłowiec. 51-letniego kierowcę zatrzymano na prywatnej posesji w okolicach Przybramia, gdy próbował odstawić wyścigówkę. Służby w przeszłości wielokrotnie otrzymywały zgłoszenia o czerwonym bolidzie poruszającym się po autostradzie. Mimo że policja dysponowała nagraniami, to ustalenie tożsamości kierującego uniemożliwiał kask. Wyścigowy bolid nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych, choćby ze względu na brak wymaganego wyposażenia, tablic rejestracyjnych lub kierunkowskazów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Carlos Alcaraz po tym, jak wygrał w kapitalnym stylu wielkoszlemowy US Open, został nowym liderem światowego rankingu tenisistów. Hiszpan na prowadzeniu zluzował finałowego rywala Włocha Janika Sinera. Trzeci jest reprezentujący Niemcy, Aleksander Zwieriew. Najlepszy z naszych tenisistów, Kamil Majszak, po dobrym występie na Flushing Meadows awansował na 62. lokatę, najwyższą w karierze. W zestawieniu WTA wrażenie robi pozycja Amandy Anisimowej. Co prawda grała w finale w Nowym Jorku z Aryną Sabalenką. Białorusinka jest nadal liderką rankingu, ale Amerykanka jest już na 4. miejscu przed rodaczką Coco Gauff. Iga Świątek na pozycji wiceliderki. Tak o Anisimowej mówi tenisowy ekspert Eurosportu Lech Sidor. Ja znam tą dziewczynę, odkąd miała 12 lat, pokazała się w Europie. Podobał mi się jej tenis, kibicowałem jej. Jest zawsze taka waleczna. Oczywiście miała swoje przejścia życiowe, nie tylko tenisowe, góry, dołki, ale też miała kilka zakrętów życiowych i dobrze, że to się tak skończyło, że z tego wyszła. Bo jej tenis naprawdę przyjemnie się ogląda. Oczywiście ktoś powie zaraz, ale to jest takie kolejne łubu-dubu, ale ja mówię na to takie łubu-dubu eleganckie. Gra dobrze ustawiona technicznie. Lubię jej tenis po prostu. Skoro mówimy o rankingach, to w tym światowym siatkarek nasze panie po zakończonych wczoraj Mistrzostwach Świata spadły o 1 pozycję, są 4. Prowadzą świeżo upieczone złote medalistki Włoszki przed Brazylijkami i Turczynkami. I jeszcze piłka w tym serwisie. Fernando Santos, kibice futbolu doskonale kojarzą człowieka. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to były selekcjoner naszej kadry. Nie pracował z nią długo, wylano go z roboty po 6 meczach. Potem Portugalczyk zakotwiczył na 3 miesiące w ekipie Beşiktaşu Stambuł. Po kolejnej dymisji objął w czerwcu ubiegłego roku reprezentację Azerbejdżanu i znów został zwolniony, biedaczysko. Jego bilans na Kaukazie to 2 remisy i 9 porażek. Ostatnia piątkowa z Islandią na starcie eliminacji mundialu 0-5 przelała czarę goryczy. Przypominamy, że u nas zatrudniał go Cezary Kulesza, prezes PZPN z dużym wyczuciem wyboru fachowców. Wcześniej postawił na Czesława Michniewicza, po Santosie na Michała Probierza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w południowej i centralnej części kraju. Będą silne opady deszczu i mocne porywy wiatru. Burze wystąpią w pasie od południowej części Podkarpacia przez Małopolskę, Podolny Śląsk i południową Wielkopolskę. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co ty tam liczysz, synek? Prędkość uzyskania rabatu. O, już! Już? No tak, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16, ale za to 8 września, więc tak mi się jakoś nałożyły te cyferki. Dzień dobry, mówimy w poniedziałek. Michał Jakubik, który realizuje audycję, Daniel Leśniewski, który dyżuruje przy telefonie, Ewa Lipowicz, która przygotowała audycję i Aneta Aftoniuk, która siedzi przy mikrofonie i mówi do Państwa. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Do godziny 17 powiemy o zwolnieniu zatrzymanej na podstawie czerwonej noty Interpolu aktywistki Pussy Riot. Powiemy też o tym, że sąd uniewinnił 5 aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią, a także o sporze z Radziwiłłami, całkiem współczesnym, o miedzę. No dobrze, o drogę. To i wiele więcej. Zapraszamy do Trójki do godziny 19. Prawie 14 minut po godzinie 16. Zaczynamy od dzisiejszego tematu dnia. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. I chodzi o aktywistkę rosyjskiej grupy Pussy Riot, która została zatrzymana przez polską Straż Graniczną na podstawie czerwonej noty Interpolu, wystawionej przez Turkmenistan Aysoltan Niyazową. Po przesłuchaniu dzisiaj w prokuraturze została zwolniona. Prokurator uznał, że nie ma podstaw do jej zatrzymania. Połączyłam się z naszym człowiekiem, znawcą wschodu, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Powiedz proszę, co dokładnie widnieje w tej czerwonej nocie Interpolu? Władze Turkmenistanu zarzuciły Niazowej defraudację pieniędzy z banku centralnego i na tej podstawie wystawiono m.in. list gończy za nią, a także wniosek o ekstradycję do Turkmenistanu. Wcześniej była także taka nota dotycząca ekstradycji do Rosji. Tam Niazowa się znalazła i odsiedziała 6 lat w kolonii karnej w Rosji. Ja przypomnę, że Niazowa była już zatrzymywana przez służby Słowenii i Chorwacji i jak mówią jej koleżanki z Pussy Riot, jedynym jej przewinieniem jest działalność opozycyjna wobec turkmeńskiej dyktatury. Przypomnę, że w latach 90. XX wieku, to jest bardzo ważne, ojciec Niazowej założył w Turkmenistanie organizację broniącą praw człowieka. Ściśle współpracował z opozycją, został zatrzymany i zmarł za kratami. Sultan Niazowa ma podwójne obywatelstwo Rosji i Turkmenistanu. Prokuratura w Suwałkach wzięła pod uwagę zwalniającą to, że ma litewskie prawo stałego pobytu. To raz oraz wygrany przez obrończynię praw człowieka proces przed sądem w Chorwacji i w Słowenii. Sądy tam uznały, że wniosek o jej aresztowanie i ekstradycję jest niezgodny z prawem i nie ma w ogóle podstaw do takiego wniosku. I to jest jakby jedna sprawa, która nas dzisiaj interesuje, ale z mojego punktu widzenia człowieka, który mieszkał w Rosji, pracował w Rosji, obserwował to, co się dzieje i który chce Państwu pokazać, że to z Rosji wychodzą tego typu wszelkie pomysły na ściganie ludzi broniących praw człowieka, czy też stających w opozycji do dyktatur. Okazało się, że na przykład Kreml wrócił do takich praktyk z czasów sowieckich pozbawiania obywatelstwa tych, którzy są niepokorni wobec Władimira Putina. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że rosyjskiego opozycjonistę, takiego czołowego opozycjonistę po zmarłym Aleksieju Nawalnym, Ilię Jaszyna, pozbawiono obywatelstwa rosyjskiego. Polityk, przypomnę, został zatrzymany w 2020 roku za krytykę napaści na Ukrainę. W 2024 roku został wymieniony na rosyjskich szpiegów i obecnie przebywa na politycznej emigracji w Niemczech. Jak sam poinformował, przeciwko niemu wszczęto w Rosji kolejne postępowanie karne. W dokumentach MSW figuruje jako osoba bez obywatelstwa i wpisano również, że ma zakaz wjazdu do Rosji, do swojej własnej ojczyzny. To jest coś, co się nam w głowie nie mieści. Jaszyn to jeden z najbardziej takich rozpoznawalnych liderów rosyjskiej opozycji. Po napaści Rosji na Ukrainę założył pierwszy ruch antywojenny wzywający do przeciwstawiania się dyktaturze Putina. Tak mówił wtedy. Wysłał pan wojska na terytorium Ukrainy nie dlatego, że jest pan zaniepokojony nacjonalistami z Kijowa, ale dlatego, iż ten kraj wymknął się spod pana kontroli i chce żyć samodzielnie. Dlatego, że Ukraina wybrała Europę, a pan chce ją utrzymać za pomocą wojska. Takich ludzi jak Niazowa, jak Jaszyn są setki, jeśli nie tysiące. Oni uciekają ze swoich krajów, dlatego że sprzeciwiają się dyktaturze, a dyktatura nie toleruje tych, którzy mają inne zdanie. W moich rozmowach z Jaszynem w Rosji, kiedy spotykaliśmy się wielokrotnie, mówił on między innymi, że jest to kraj, który jest skrajnie nienormalny i tą nienormalność jakby rozpączkowuje na sąsiednie państwa, a Putina nazywał człowiekiem, który nigdy nie odda władzy. У Путина страх перед переменами. Путин не столько боится оппозицию, сколько боится потерять статус-кво. Путин боится перемен. Путин не только боится оппозиции, але утраты статус-кво. Wszystko, co posiadają tacy liderzy jak Putin, wszystkie aktywa gospodarcze i polityczne gwarantowane są dzięki temu, że mają władzę. Tacy przywódcy jak Putin z własnej woli nie oddają władzy. Jeśli Putin zgodziłby się pokojowo odejść, to nie byłoby żadnego problemu. Putin jednak boi się zmian, bo utrata władzy dla niego to utrata wszystkiego. Putin boi się, потеряв politycznie władzę, потерять все. Mówiliśmy o Rosji, mówiliśmy o Turkmenistanie, pamiętajmy także o więźniach politycznych przetrzymywanych przez reżim na Białorusi i o tym, że trwa wojna rosyjsko-ukraińska. Jeśli Państwo zapytają, o co chodzi Putinowi, Łukaszence i innym podobnym im za agresję wobec Ukrainy, za nienawiść do własnych obywateli, to rosyjski opozycjonista Leonid Gozman tak mi odpowiedział na podobne pytanie. Putin prowadzi trzy wojny. Pierwsza wojna związana jest ze zniszczeniem Ukrainy. Druga wojna dotyczy odbudowy rosyjskiego imperium i w tej wojnie również Polska jest zagrożona. I trzecia wojna, chyba najważniejsza, to wojna, w której Putin chce zniszczenia lub całkowitego podporządkowania Zachodu. I tak to jest z tymi, którzy próbują narzucić nam swoją wolę i z tymi, którzy próbują się temu przeciwstawiać, tak jak Sultan Niazowa, która w tej chwili właściwie chyba do końca życia będzie uciekała przed reżimem z Turkmenistanu i także przed władzami Federacji Rosyjskiej, dopóki nie nastąpią zmiany w tych dwóch krajach. Kobieta o podwójnym obywatelstwie, a przecież mogłaby spokojnie mieszkać w swojej ojczyźnie. Jaszyn, jeden z wybitniejszych polityków opozycyjnych rosyjskich, również na emigracji. Gozman, który przed chwilą wypowiadał się dla państwa, również na politycznej emigracji. I takich ludzi naprawdę jest bardzo wielu i oni w większości pochodzą z tej przestrzeni poradzieckiej. Bardzo ci dziękuję. Maciej Jastrzębski, nasz człowiek, znawca wschodu. A to nowa Lola Young, nasza piosenka dnia, Spiders. To make me feel like I had some. To nowy utwór Spiders, Lolly Young, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Wspaniała, prawda? No mnie się bardzo podoba. Józek Niewiarowski, który siedzi koło mnie w studiu, mówi, nie, trochę depresyjna jest za bardzo, ale bardzo dobrze, że różnimy się i mamy różną ocenę tego, co muzycznie państwu proponujemy, bo to znaczy, że i państwo znajdą u nas właściwie piosenki i muzykę na każdy gust. A Józek Niewiarowski siedzi w studiu koło mnie dlatego, że śledził sprawę aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią i mamy dzisiaj informację, że sąd uniewinnił tychże aktywistów i właśnie dlatego Józek, który zajmował się tą sprawą, przybliży państwu szczegóły. Tak depresyjna, bo ja się próbowałem troszkę w ten nastrój wczuć. Jest dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Myślę, że ta wiadomość jest poniekąd dobra, bo pomaganie w Polsce wciąż jest legalne. I właśnie w takiej atmosferze Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił 5 aktywistów, którzy mieli ułatwiać pobyt w Polsce wielodzietnej rodzinie z Iraku oraz obywatelowi Egiptu, ale również karmić i dostarczać ubrania migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Sędzia w uzasadnieniu wyroku powiedział takie słowa: niezgoda na zastany stan rzeczy zmienia świat. I myślę, że to jest dość takie akuratne. A jak się czują aktywiści? No jasne, że jest ulga, jest totalna ulga. Pomaganie nie jest przestępstwem. Ratowanie życia, ratowanie zdrowia osobom, które przekroczyły granicę w sposób niestandardowy, powiedzmy, jest legalne. Możemy to robić, nie musimy się bać. Prokuraturze nie udało się udowodnić, że aktywiści działali nielegalnie, organizowali przemyt ludzi na granicy, czy odnieśli korzyść materialną, bo jedyne, kto odniósł według sądu korzyść materialną, to osoby, którym udzielono pomoc. To rodzice, 3 dzieci i Egipcjanin. Pomaganie ludziom, którym grozi śmierć, nie jest więc nielegalne, choć wyrok jeszcze się nie uprawomocnił. Prokuratura zapowiada, że wystąpił uzasadnienie wyroku. A ja chciałbym jeszcze przypomnieć właściwie, że na granicy polsko-białoruskiej wciąż są ludzie. Umarło tam więcej niż 100 osób. Wciąż ludzie na granicy są zawracani na Białoruś, do tak zwanej strefy śmierci, gdzie są upokarzani, bici, gwałceni i grozi im śmierć. O czym informował państwa Józef Niewiarowski, bardzo ci dziękuję. Zapisałam sobie to zdanie. Niezgoda na zastany stan rzeczy zmienia świat. I z tym państwa zostawimy. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu tydzień XXL. Mięso mielone z szynki rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 52% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie 800 gramów. Kabanosy klasyczne Peacock XXL. Tylko 10,99 za opakowanie 500 gramów. Polskie świeże jaja wielkość M złota nioska XXL. 30 sztuk. Teraz 22,49 za opakowanie. Zakupy robię. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak zesnął. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Hej, tu IKEA. Potrzebujesz więcej miejsca? Zyskaj z IKEA Family. Teraz 15% rabatu na szafki i regały Besto, Kallax i Billy. Oferta trwa do 30 września. Regulamin dostępny na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez 5 kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Wrogie drony nad Polską. Rosja testuje naszą obronę. Kto zastąpi Banasia? Przesłuchania kandydatów na szefa NIK. Włącz szacunek, wyłącz hejt. Rząd na wojnie z cyberprzemocą. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung, trzeci kosz na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1729 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarze 16.31. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Prokurator rejonowy w Nisku na Podkarpaciu wszczął śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęła nasza koleżanka Katarzyna Stoparczyk. Śledczy zabezpieczają kolejne dowody i przesłuchują świadków. Do wypadku doszło w piątek około 15 na trasie ekspresowej S19 na wysokości miejscowości Jeżowe. Śledztwo prowadzone będzie w sprawie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Polska stanowczo potępia atak terrorystyczny w Jerozolimie, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort zaznacza, że ważne jest polityczne rozwiązanie konfliktu w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu, a Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym z Palestyną w granicach gwarantowanych prawem, podkreśla w oświadczeniu MSZ. Francuska partia socjalistyczna będzie przeciwko rządowi w głosowaniu nad wotum zaufania, o które zwrócił się premier François Bayrou. Taka zapowiedź padła podczas debaty w parlamencie. Wcześniej szef francuskiego rządu skrytykował partie opozycyjne, które zapowiedziały, że nie udzielą mu wotum zaufania, wytykając im podziały i niezgodę. Głosowanie odbędzie się po zakończeniu dyskusji, w trakcie której występują przedstawiciele wszystkich frakcji. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. A zaczynam od cen kawy, bo najtańszą wypijemy w Lizbonie, a najdroższą w Amsterdamie. Warszawa jest w środku stawki stolic krajów Unii Europejskiej, ale jak weźmiemy pod uwagę średnie zarobki, to warszawiakom starczą one tylko na 510 filiżanek cappuccino. Pensja w Rzymie na 1171. Najlepszy stosunek kawy do zarobków ma Luksemburg, bo za jedną wypłatę można tam kupić aż 1205 filiżanek cappuccino, mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. 7660 zł. Tyle zarabia się w Warszawie średnio na rękę, a cappuccino kosztuje średnio 15 zł. To oznacza, że warszawiacy mogliby sobie pozwolić na zakup 510 kaw w miesiącu. I tutaj stolica Polski prezentuje się jako jedno z droższych miast pod kątem ceny kawy na mieście w stosunku do zarobków. Gorzej jest tylko w 5 stolicach. Nikozji, Rydze, Talinie, Bukareszcie i Atenach. Więcej filiżanek kawy niż w Warszawie za przeciętną pensję wypiją mieszkańcy Wilna, Pragi czy Berlina. A kawa to jeden z głównych napojów pitych w Europie. Największą popularnością cieszy się w Finlandii, gdzie roczne spożycie na mieszkańca wynosi 12 kg. Resort Finansów udostępnił kolejną wersję aplikacji mobilnej e-Paragony. Nowa wersja umożliwia gromadzenie paragonów na kilku urządzeniach. Polska wśród liderów wzrostu liczby nocujących turystów zagranicznych w drugim kwartale. Eurostat podał, że w całej Unii mieliśmy wzrost noclegów gości z zagranicy o 5,5%. Szczególnie silne ożywienie odnotowano w Słowenii, Polsce właśnie i w Finlandii. Wzrost turystyki międzynarodowej obserwowano we wszystkich państwach członkowskich Unii z wyjątkiem Niemiec i Szwecji. Młodzi Polacy nie chcą pracować za najniższą krajową, oczekują lepszego startu zawodowego, mówi Joanna Dargiewicz z grupy Progres. Oferty płacy minimalnej nie budzą dziś zainteresowania młodych Polaków. Widzą, że mediana płac w gospodarce jest dużo wyższa i kalkulują, że także na początku kariery powinni otrzymać propozycję powyżej ustawowego minimum. Jeśli tego nie dostają, rezygnują albo szukają innych form zarobku. Dane GUS-u za drugi kwartał pokazują, że wśród osób w wieku 15-24 lata 940 tysięcy pracowało, a 120 tysięcy pozostawało bez pracy. Stopa bezrobocia wśród młodych jest wyższa niż ta ogólna, a wpływ na to może mieć też fakt, że część ofert pracy dla najmłodszych przewiduje najniższe wynagrodzenie. Jutro rząd zajmie się bonem ciepłowniczym, mrożeniem cen energii do końca roku oraz powiązaniem wypłaty 800+ dla obcokrajowców z aktywnością zawodową. Ma się także zająć projektem o doradcach podatkowych. Projekt ten zakłada, że doradcy w sądzie będą nosić togi, co ma wpłynąć na ich wizerunek i podnieść prestiż tego zawodu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,24. W nocy zachmurzenie duże na południu, tam możliwy deszcz i burze, nad resztą kraju niewiele chmur. Przelotnie może popadać na zachodzie i w centrum, na zachodzie i południu za to mgły. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki na zegarze 16:35. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. We'll be right back. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 8 września. Jest 16.40 na zegarze, a w naszym programie kolejne aktualności. No i ta aktualność to jest taka, której wolałabym Państwu nie przekazywać, bo ona nie świadczy o nas chyba najlepiej, a może wręcz przeciwnie. To już Państwo muszą sami ocenić. Otóż Polacy coraz częściej donoszą na sąsiadów. No właśnie, i z jednej strony czy to dobrze, bo dbają o dobro wspólne, czy wręcz przeciwnie, bo zazdroszczą sąsiadom? Nie wiem, ale gdyby Państwo mieli opinię w tej sprawie, to 22,7 trójek zapraszam do podzielenia się ze mną swoją opinią. A Krajowa Administracja Skarbowa przyznała, że liczba takich zgłoszeń rośnie, a każde z nich, nawet anonimowe, musi być sprawdzone. Kuba Witkowski. Jeszcze do niedawna na pytanie, czy zgłaszamy nieprawidłowości, przeważały takie stwierdzenia. Nie. W życiu. Żebym musiał, jak to się mówi, być konfiturą. Donosicie? Po prostu nie lubię donosić. Ale coś w nas chyba zaczyna pękać. Jeżeli chodzi o informacje, sygnały, które wpływają, to widzimy tutaj wzrost. Aspirant Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. W 2024 roku takich informacji wpłynęło ponad 22 tysiące. Jeżeli chodzi o bieżący rok, tylko od stycznia do 31 sierpnia, takich informacji odnotowaliśmy już ponad 17 tysięcy. Potrafimy na przykład zgłosić sąsiada, który ma podejrzanie dużo aut, a nie wykazuje dochodu, lub wynajmującego mieszkanie bez zgłoszenia do skarbówki. Były takie przypadki, no, że ktoś komuś w sklepie Paragon na przykład nie dał, no i była taka sytuacja, że był nalot na łebę, po sklepach chodzili i sprawdzali. Jakaś życzliwa osoba się znalazła. Czyżby był to wpływ pojawienia się nowych przepisów dotyczących sygnalistów? To jest jedna z istotnych zalet tego, że ta ustawa się pojawiła. Profesor Grzegorz Makowski, socjolog z SGH. Bo ona ma właśnie wartość edukacyjną w tym przypadku, no bo to jest stworzenie pewnej nowej instytucji. Niestety dość często mało wiemy na temat tego, jakie prawa nam przysługują w ramach nowych przepisów. Odpada nam bardzo dużo zgłoszeń. Przyznaje Marcin Waszak, socjolog i ekspert z ośrodka Linia Etyki. Które nie są rozpatrywane w trybie ustawy o ochronie sygnalistów. Niekoniecznie jest to chyba dobre i chyba mamy jakieś takie tendencje do tego, żeby przesadzać tym donoszeniem na innych. Lepiej po prostu z takim sąsiadem czy z taką osobą grzecznie porozmawiać. Cztery oczy, wyjaśnić sobie po prostu to, co mnie boli. Trochę inaczej wygląda to wśród młodych osób. Młodzi ludzie potrafią właśnie poinformować rektora, że ten wykładowca jest taki albo śmaki. Reagują na molestowanie, na różne złe zachowania w kadrze i podobnie jest w miejscach pracy. I oni są bardzo świadomi, zwłaszcza takich, bym powiedział, obyczajowych kwestii. Ale już mało który z nas potrafi dbać o wspólne sprawy. Mamy problem chyba z określeniem, czym dla nas jest dobro publiczne i że należy jednak je chronić i wszyscy trochę jesteśmy zobowiązani do tego, żeby stać na straży tego dobra publicznego. A bez tego nie ma mowy o odwadze w nagłaśnianiu spraw, no chyba, że to jakoś nas osobiście dotyka. Jakby to szkodziło mojemu dziecku, to na pewno bym to zgłosiła, tak, więc jakby tutaj jako matka lwica bym po prostu waliła jak w dym, jeśli by to coś mogło zmienić na lepsze dla mnie albo dla mojej rodziny. Na razie nie ma dokładnych danych na temat skutków wprowadzenia przepisów o ochronie sygnalistów. Możemy jedynie polegać na obserwacjach i rozproszonych informacjach, takich jak te z Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze podsumowania i badania w tym zakresie pojawią się w przyszłym roku. Spoglądam w niebo, a gęstą noc oblepia skórę, wgryza się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłonie, myślę o tobie ciągle. Nie pomaga czas, ciągle nie pomaga czas. Znów mamo, twarz, poranna mgła wija, poranna oczy tak nieprzytomne. Przy tobie znika mój lęk, a trzymał przez cały dzień. Zamówię pizzę, przyspimy do bed. Znikam, znikasz na chwilę, na wieczór. Włączamy cichy tryb. Bywa, tak bywa, że rutyna zabija. Siedzimy razem w tym. Leon Krześniak, Wiem, co z nami będzie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A teraz o sporze z Radziwiłłami, ale całkiem współczesnym. Powiedziałam Państwu, zapowiadając ten materiał zaraz po 16, że to będzie o sporze o miedzę. Poprawiłam się, że jednak o drogę. No i teraz się właśnie wszystko wyjaśni. No bo chociaż jest ukończona, no to od 5 lat mieszkańcy i tak nie mogą z niej korzystać. Stołeczna ulica Waliców na Woli. To jest przykład tego, jak skomplikowana sytuacja prawna dewelopera utrudnia życie obywatelom. Na miejsce, które lśni wciąż pięknym, niezużytym asfaltem, od 5 lat wybrał się Paweł Turski. Ulica ma długość około 100-150 metrów. Z każdej ze stron zakończona jest blokadami betonowo-kamiennymi, dość wygodnymi. Nie ma na co narzekać, bo ławek w okolicy brakuje. Cień od krzaków jest, tylko kierowcy i piesi zdenerwowani o dziwo. Patrząc, jak jest to rozkopane i gdzie nie ma parkowania, to jest to denerwujące, bo na pewno by to usprawniło nawet głupi przejazd na parking obok. I trzeba się spóźniać na spotkania. Czyli pan teraz spóźniony? Tak, nie można było objechać. 27 minut, dzisiaj szukałem miejsca do zaparkowania. Dlaczego przez 5 lat ta ulica jest zamknięta? Czekamy na decyzję ze strony inwestora, ze strony Menica Tower, na potwierdzenie chęci nieodpłatności przekazania miastu stołecznemu Warszawa tego odcinka. Marcin Jakubik, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wola. My w każdej chwili jesteśmy gotowi tę drogę przejąć. Od 2022 roku ślemy monity o przekazanie bezskutecznie. Ostatni taki kontakt z naszej strony był 1 września. Ja bym to otworzył dzisiaj. Jest to jak najbardziej gotowa ulica. Wygląda jak pełnowartościowa ulica, podobna jak wiele na Woli i potrzebna w tej siatce. Jestem na tropie tego, dlaczego ulica Waliców, pewien jej odcinek nie jest wciąż oddany do użytku. Wszystkie drogi prowadzą do tego, że jest problem ze spółką. Działalność spółek z grupy Golub Getthouse była objęta szeregiem postępowań prowadzonych przez warszawskie prokuratury. Prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Prokuratura regionalna w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko prezesowi zarządu spółki Golub Getthouse MLT. To jest spółka deweloperska. Chodzi tutaj o wyprowadzenie około 14 milionów złotych środków tej spółki pochodzących z obligacji. Czekamy na rozpoczęcie tej sprawy przed sądem. Prezes spółki Golub Getthouse, Cezary Jarząbek, uważa, że jest niewinny. Kontakt z nim nie jest utrudniony. Za drugim razem odebrał ode mnie telefon i wytłumaczył, dlaczego ulica wciąż nie jest oddana do użytku. Problem polega na tym, że w 2021 roku John i Filip Radziwiłł odwołali mnie z zarządu. Między nami toczy się zabezpieczenie sądowe, więc ja nie mogę tego podpisać. przekazania tej ulicy. W kwietniu 2024 roku udało mi się w końcu wykreślić Johna Filipa Radziwiłła z KRS, no ale od razu panowie złożyli wniosek o fikcyjną upadłość spółki po to, żeby powołać własnego syndyka. Ta upadłość została ogłoszona w sierpniu 2024 i od tamtej pory znowu nie ma komu de facto legalnie podpisać tych dokumentów. A to oznacza, że droga nie zostanie przekazana najprawdopodobniej przez kilka kolejnych lat. Jedynym wygranym całej sytuacji jest i będzie Poczta Polska, bo dzielnica będzie dalej słała monity, na które nikt nie będzie odpowiadał. Aż chciałoby się powiedzieć, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi. Paweł Turski zajmował się tym tematem. Polacy coraz częściej piszą donosy do skarbówki, a 22,7 trójek to donoszę Państwu, że to jest telefon do nas. Ja odnośnie ochrony sygnalistów. Mieliśmy taki piękny przykład teraz 2 tygodnie temu, jak załatwiono panią, która wykryła nieprawidłowości w Instytucie Pileckiego, więc z tą ochroną to jest troszkę jeszcze trzeba chyba popracować. La, la, la, la. Take a lot of love, or we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection and so do I. Take a lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make things work out right. So if you were out there waiting, I hope you